राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। चैत्र शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2057 5 अप्रैल 2001 प्रातः लगभग 5 बजे राम द्वारा भेलू राम। नारायण नारायण नारायण नारायण समान रीति से जैसे मेहंदी के पत्तों में लाली होती है परंतु जो खोजो मिलती नहीं है उनको पीस दो और पीस करे दो तो मिलती नहीं और लगा दे बिजोगा लगा दे सुबह को दला दिया तो लाली उसमें है इसमें संदेह नहीं है परंतु दिख रही थी। ऐसे परमात्मा सब में परिपूर्ण है और वे लाली के कारण ही मेहंदी लगाते हैं मेहंदी लेते हैं मेहंदी खरीदते हैं क्यों उसमें लाली है तो लाली में जैसा स्नेह है वैसा ही स्नेह रूपत्ति में है स्नेह पत्ती बरोबर परंतु लाली में पत्ती में लाली दिखती नहीं। ऐसे परमात्मा सब में दिखते नहीं परंतु परमात्मा के कारण से ही इसका महत्व है इसका आदर है संसार में परमात्मा है इसमें उसका आदर है। मैंने भी लाली है उस वास्ते बिक्री होती उसी परंतु लाली दिखती नहीं। ऐसे ही परमात्मा सब में है सब में परिपूर्ण है सब में होते हुए भी दिखते रही नहीं दिखने पर भी है इसमें संदेह नहीं नहीं दिखने पर भी संदेह नहीं है लाली है कि नहीं है इसमें संदेह नहीं है न संदेह लाली है। जैसे बाजरे का खेत होता है तो खेत में पूछा जाए खेती करने वालों को तो खेत कैसा है कि खेत में सब में बाजरी भरी है बहुत अच्छा है खेत तुम्हारा बहुत अच्छा है बाजरी भरी है। और एक शहर में रहने वाला है बाजरी का व्यापारी है बाजरी का बोरा बोरा खरीदा है बिक्री किया है हजारों बोरा उसको कहा ये बाजरी है कहते ठगाई करते हो हमारे से ये बाजरी है घास है अरे बाजरी है ये बाजरी है तुम्हारे कहने से मानने बाजरी है कैसे बाजरी है तो घास है बिल्कुल बाजरी का एक दाना भी नहीं है एक दाना भी नहीं है बाजरी का एक दाना और कहते सब बाजरी है सब बाजरी झूठी बात है। तो जानकार कहते हैं बाजरी बहुत बढ़िया है तुम्हारे खेत में बाजरी बहुत बढ़िया है और गाय खा जाए तो कहते हमारी बाजरी खाएगी गाय तुम्हारी गाय आई तो हमारी बाजरी खाएगी एक दाना नहीं खाया बाजरी का एक दाना भी बाजरी खाया नहीं उसने हमारी बाजरी खाएगी वो खाएगी इतनी बाजरी कम होगी जब बाजरी बनेगी तो जो खागे जर से छिट्टी निकलने वाली वहां से ही खाएगी तो हम बाजी कैसे बनेगी बाजी खाएगी वह बाजी एक दो नहीं बाजी खाएगी सब कहते हैं हमारी बाजी खाएगी तारी खाए बाजी एक दाना नहीं खाए एक दाना नहीं खाया तो दाना बने मत कहो है बाजी बाजी बाजी का खेल प्यारा लगता है। बाजी कोई उबड़ दे तो गिर जाए बाजी उबड़ ली तो बाजी है बाजी ने जड़ते मारते हैं दूसरे के दिन ठीक नहीं है बाजी है बाजी है। हरेक दानकार कहेगा तुम्हें खेत में बाजी भरी है बहुत बढ़िया बाजी बहुत खेती बहुत बढ़िया है एक दाना नहीं है एक दाना बाजी का नहीं है पर सब बाजी है। इस तरह से दिखता है ये संसार संसार दिखता है संसार संसार में सब में परमात्मा भरे हुए हैं क्योंकि खेती में जो जितने खड़े हैं वे बाजी के दाना से निकले हैं बाजी के दाना ही खेती में बोया गया है भाई ये खेती तो बाजी के दाना से निकली है और अंत में बाजी निकलेगी तो पहली बाजरी पीछे बाजरी बीच में दूसरी की चीज आई कहाँ से पहले परमात्मा और पीछे परमात्मा बीच में सृष्टि कहाँ से आई वही है परमात्मा ही तो है वासुदेव सर्वम सब परमात्मा है साक्षात परमात्मा स्वयं ये परमात्मा कैसे ये तो जीता है मरता है घटता है बढ़ता है परमात्मा तो रहते हैं एकदम और रहते हैं वही परमात्मा है वही परमात्मा है बाज रहते होते रोटी बढ़ती है भोजन करते हैं घास में रोटी बनती है बात कर रहे रोटी बनेगी रोटी बनती ही नहीं भाई रोटी बनती है इसमें नहीं होती है रोटी घास नहीं तुम घास कहते हो इस घास में से निकलती है बाजरी कैसे निकलती खेती हो ठीक से ना तो निकाली निकलेगा बाजरी होगा तो जैसे वो बाजरी है वो बाजरी खेत में बाजरी दिखती नहीं दिखता घास घास नहीं है घास और चीज है बाजरी और चीज है बाजरी है जवान है बड़ू है दिशे दिशे दिशे है तो एक चीज है बड़ू की पत्ती छोटी होती है डड़ भी छोटी होती है जवान की बड़ी होती है बाजरी की बिस्ती होती है सही है बाजरी तो बाजरी को जानने वाले खेत को जानने वाले मुझे संदेह बिल्कुल नहीं है कंचुत मात्र भी संदेह नहीं है साफ साफ बाजी बाजी साफ हर सब बाजी अच्छी बाजी है अंत में बाजी होगी फिर बाजी छुट्टी निकलेगी बाजी होगी इस तरह से ये संसार दिखता है तो बाजी का खेत है ये भगवान है सब भगवान पहले भगवान फिर पीछे भगवान रहेंगे तो बीच में उनका ही वैसे भगवान तो है भगवान ही है सभी सभी भगवान है सब भगवान जैसे बोलते भगवान हो ही नहीं सुने अरे सब संसार लीन हो जाए तो क्या रहेगा तो भगवान रहेंगे भगवान ही है एक वो श्याम सृष्टि की रचना भगवान ने अपने में से की है बाहर से कोई मिलती मंगाई नहीं बाहर से कोई चीज मंगाई है नहीं ये भगवान ही है इस तरह से सब संसार में भगवान है इस आश्रय विश्व में भरा एक तू ही तू इस समय सोई तू भरा एक कोई तू है तू ही तू है भगवान ही भगवान है भगवान ही भगवान है हमारे हमारे प्रभु ही है हमारे प्रभु ही है हमारा आदर उसे ही है बाजरी के पत्तों का भी आदर है बाजरी मुठों का भी आदर है बाजरी ड्रम का भी आदर है सब बाजरी खेत है हमारा बाजरी है रक्षा करते हैं हमारे बाल बनाते हैं खाई लगाते हैं बाजी खा जाती कोई बाल ठीक है इस तरह से ये संसार दिखता है जैसे बाजरी का खेत है जैसे है खेत में जैसे बाजरी होती है ऐसे सब में परमात्मा है परमात्मा परमात्मा ही है परमात्मा ही सब सब जग ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं कोई, सब जग ईश्वर रूप है, ईश्वर स्वरूप है, ये बाली का स्वरूप है, सब है भगवान का ही स्वरूप है, भगवान ही है। ये भीत बने हुए, वृक्ष बने हुए, मनुष्य बने हुए, पशु बने हुए, पक्षी बने हुए, चर्च रहेगी, नब्स रहेगी, जल्च रहेगी, तर्च रहेगी, आकाश में भूत है, कई पृथ्वी पर रूप है, दृश्य रूप है, रूप अनेक रह गए, अनेक तरह के रूपों में भी एक है और एक परमात्मा में ही अनेक है, एक परमात्मा में अनेक अनेक रूप अनेक। नीम के पत्ते होते हैं, सब नीम के पत्ते न्यारे न्यारे हुए, दो बताइए एक सजा नहीं होता, नीम तेजा है भीतर देखे तो परमा जो गिरी है वो खा जाए तो वही नारियां देखी जाए नारी फिर नारिया अलग अलग होते हैं, एक पत्ते से दूसरा पत्ता मिलता नहीं, अलग अलग नाम होता है, एक माली एक ही, इसे सब संसार में परमात्मा भरे हुए है, परमात्मा ही है, परमात्मा दिखते नहीं, बात दिखती क्या, एक दाना नहीं दिखता, एक दाना ही, एक दाना भी खेत समय ढूंढ लो एक दाना नहीं मिलेगा, कहते खेत भरा है बाद भरा है, खेत घास है भरा, घास है घास नहीं है, बाजरी है, बाजरी बाजरी ऐसी होती है, हमारे बोरा का बोरा भेरा बाजरी बिक्री किया है, क्या हम कोई मूर्ख है, चंद बाजरी नहीं है, ये तो बाजरी है, आप जानते नहीं है, खेती करने वाले जानते हैं ये बाजरी अच्छी है, हमारे खेत में बाजरी अच्छी बहुत बढ़िया बढ़िया बाजी अच्छी है, इस तरह खेत है, सब बाजी है, अलग अलग दिखते हैं, दिखने होने पर अलग अलग नहीं है, बाजी है, वे सब पत्ते निकले है, डंटल निकला है, सिट्टा निकले है, मैं जो कुछ पता नहीं, बाजी निकली बाजी है, बाजी का एक छोटा सा दाना है, वे दाना में से निकली सब बाजी दाने में से मिला है, एक दाने से ही निकली सूढ़ी बाजी और अंत में लाएगा सिट्ठे बाबू बाजी ऐसे है, सब संसार में दिखता संसार हो दिखता है भाई, अंत में क्या होगा, अंत में सभी महाप्रलय होगा, सब शेष परमात्मा रहेंगे, शिष्य देश शेष से किया शेष रहेगा, उसी को शेष भगवान रहते हैं, शेष शेष विश्वास है, सब जगह ईश्वर परमात्मा है, सब विश्वास है, सबको देख देख सोते वादी को देख देख खुश होते हैं, वादी बहुत बढ़िया है, खुश होते हैं, अरे काटते हैं वो ठीक नहीं करते वादी, जैसे वादी का दाना प्यारा लगे ऐसा वैसे वो घास प्यारा होता है, खेत में वादी खड़ी है बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी प्यारी लगती है, बड़ी स्नेह है, बड़ा अच्छा है, ये सब वादी है, इस तरह से भगवान है, साक्षात परमात्मा है, अनेक रूप से प्रकट हुए, एक रूप से तो नहीं है, रूप अनेक है, एक परमात्मा है, एक ही परमात्मा अनेक रूप से प्रकट हुआ है, एक परमात्मा सब में विश्व भरा भरा हुआ परमात्मा, सब में परमात्मा भरे हुए भगवान ही भगवान, सब परमात्मा है, सब जगह ईश्वर रूप है, बोलो बोलो नहीं कोई, ताकि जैसी भावना तैसे करो, घर के घास ही तो बात जानते ही नहीं, घास घास घास नहीं भैया, बाजी का खेत है, ये बाजी का खेत है, बाजी भरी हुई है, अंदर बाजी निकलेगी, इस वजह से खेती की तरह ये संसार दिखता है, दिखता है घास फूस दिखता है, जैसे घास वैसे दिखता है, बाजी है, ज्वार है, ऐसी कोई बरू भी होती है, ऐसे गेहूँ होते हैं, ऐसे जौ होते हैं, ऐसे पत्ती वाले होते हैं, मक्की होती है ऐसी, मक्की का बड़ा पत्ता होता है, ज्वार का तो छोटा होता है, वैसे छोटा बाजी होता है, सब सब में परमात्मा ही परमात्मा है, साक्षात परमात्मा ही अनेक रूप से जीवित है, अनेक रूप में बने हुए वही परमात्मा, अनेक रूप से परमात्मा अनेक रूप से बने हुए, अनेक रूप में भी एक है, एक होते भी अनेक, अनेक होते भी एक है, ये अनेकता में एकता और एकता में ही अनेकता, एक में ये सब है। बाजी के दाने से ही फूल पत्ती डंडार पन पन कर करो पर वो कर्म कर्म है, पत्ता है, सिट्टा है, निकले सिट्टे पर कुकू आएगी, सिट्टे में दाना आ गया, ये बाजे निकल जाएगा, तो कच्चा है, अरे भाई पकड़े तो कच्चा नहीं जाएगा, पक्का हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। इस तरह से संसार में सब भगवान है, सब भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, सब में परिपूर्ण परमात्मा है, परमात्मा सभी ये वासुदेव सर्वे सिद्धांत में सब कुछ वासुदेव भगवान ही है, परमात्मा ही सुबह है, मस्त हो जाते हैं, देखा मौज हो जाती है, खुश हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, ऐसे संसार तो भगवान है सब में, सब है। एक दंडवत स्वामी थे, वो दंडवत को दे कि भगवान है ये अच्छा देगा, मोटा देगा भगवान देगा, देगा भगवान देगा, सब भगवान को देते नमस्कार करते, परमात्मा ही है, परमात्मा ही स्वरूप से परमात्मा ही देखते, वास्तव परमात्मा ही है, परंतु जानकार देखता जानकार दृष्टि में अनजान दृष्टि में अनजान जानकार दृष्टि है, इस तरह सब संसार पर परिपूर्ण है, हमें परमात्मा देने खुश होते हरदम मस्त रहते हरदम, कोई मर जाए तो हो जाए तो कोई कोई मोटा खराब हो जाए, जो भी सीटा नहीं करिए जो भी सीटा ही बाजी के दाना उग गया वही वही उग गया वही जो भी सीटा गया है जो भी सीटा है जो भी सीटा वो चाहे अगले दाना हो चाहे बाजी दाना हो है तो बाजी बाजी बाजी अनेक तरह के भेद होते कई तरह की बाजी होती है, एक बाजी एक तू एक दूसरे एक बाजी है सौ सौ सीटा एक बाजी है ऊंचे बने ऊंचा छोटे से चाहते थे बड़ा बड़ा दाना उसमें शीत आ जाता है जो मीठे दाना होता है बड़ा मीठा दाना होता है सौ डेढ़ सौ दो सौ सीटा एक बार एक उठा है आज उसको पसंद नहीं करते है रात के तय से वो एक निकले लंबा सीटा एक अरे सैकड़ा सीटा नहीं होता है एक बार ये ठीक नहीं आदमी में बाजी कभी बाई नहीं कभी देखी नहीं बना दे नहीं ये बाजी ये ठीक है नाश कर दिया बाजी इस तरह से इस संसार का नाश कर दिया पैर नहीं मार दो दसो नहीं मार दो सब नहीं मार दो कुछ ठीक नहीं ठीक ऐसा देख रहा ठीक होता बहुत ठीक परमात्मा है सब में सब में भगवान को देंगे सब भगवान को देंगे नमस्कार करें सब पूर्ण परमात्मा है इस सब संसार परमात्मा है ऐसे परमात्मा ही परमात्मा है सब में परमात्मा है ऊंच में नीचे में छोटे में बड़े में स्त्रियों में पुरुषों में बालकों में बूढ़ों में बड़ों में बीमार में शिमार में है वो एक ही है अनेक तरह के शरीर होते हैं शरीरों में वो परमात्मा अनेक तरह नहीं होता बाजी अनेक तरह नहीं होती एक एक बाजी होती है, बाजी के भेद अनेक होते हैं, अनेक तरह के, परंतु है तो है बाजी बाजी ही, कैसे करा हो छोटी बड़ी बड़ी है, ऐसे मुंह है, मुंह में हरे हरा भी होता है, काला काला भी होता है, सब एक है, वहां ले जाते वहां से नहीं है, तिल देखो तिल वैसे ही है, तिल तिल है, कोई भी तिल कैसे है, तिल तो और बैठे है, छोटे छोटे होते हैं, तिल घास है, इस तरह से सब संसार दिखता है, कोई मनुष्य दिखता है, कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई जलचर है, जल में रहने वाले पानी है, कई थलचर है, पृथ्वी पर चलने वाले है, कई आकाश में उड़ने वाले है, अन्य पक्षी और उड़ते उड़े हुए आकाश में उड़ते है, आकाश में अंडा देते है, वो अंडा आता आता पक जाता है, पक फूट के निकल जाता है, नहीं उड़ जाता है, इतने ऊंचे रहते है, इतने ऊंचे तो आते आते में देर लगती है, वेरी किरणाल में तेज लगेगी, किरण में देर लगती है, प्रकाश फूटते में किरण में यहाँ देर लगती है, इतने ऊंचे तारा है, ऊंचा ही ऊंचा ऊंचा ही ऊंचा शनि का ऊंचा ही तारा है, ग्रहों का ज्यादा ज्यादा है, चंद्रमा सबसे नजदीक है, चंद्रमा से आगे मंगल है, एक ग्रह में अलग अलग ऊंचा नीचा है, सब आकाश रात्रि में सुबह तारा छा जाता है, एकदम तारा छाई है, तारा छाई रात है, रात में तारा छाया हुआ है, तो दिन में तारा दिन में रहता है, सूर्य का प्रकाश होता है, तो प्रकाश से आ गए वो प्रकाश रहता है, प्रकाश छिप जाता है, इस वास्ते तो दिन में तो ही रात में तारा होता है, दिन में तारा नहीं होता, नहीं नहीं है, तारा रात में दिन में अनुभव रहता है, वैसे ही वैसे ही वैसे ही तेज प्रकाश में और प्रकाश में लुप्त हो जाता है, छिप जाता है, सूर्य की अगाड़ी सूर्य बड़ा तो प्रकाश छिप जाता है, ऐसे ही है, बिजली की छोटी बत्ती होती है तो बड़ी बत्ती है तो प्रकाश ही लगती है, प्रकाश तो उसका है पर छोटा है, छोटा छोटा और बड़ा है, अग्नि एक है, बिजली एक है, छोटा सब है, बिजली से कई काम होते हैं, गाड़ी चलती है, मोटर भी चलती है, ऐसे चलती भी है, कपड़ा भी चलता है, शोषण भी होती है, पंखा भी चलता है, बर्फ भी चलती है, अग्नि भी लगती है, अग्नि अवश्य भी हिस्टर लगा दिया, अग्नि हिस्टर में अग्नि है, वही कुछ नहीं है, बर्फ समझ रही है, बर्फ ढिला समझा था, बर्फ यदि ठंडी है एकदम ठंडी, ठंडी भी बिजली, घर में बिजली चले भी बिजली, चली भी बिजली, तीन चार मंजिल पर चली है, क्या है बिजली है, अब बिजली एक ही बिजली है, अनेक काम होते हैं, अनेक तरह काम, कपड़े धो रहे मशीन है, बैठ रहे कपड़ा हो जाए शाम धोते मशीन में ज्यादा काम होते हैं, ऐसे सब में एक परमात्मा है, एक ही परमात्मा में सब तरह के कार्य हो रहे हैं, शांति से आनंद से सब बन रहे हैं, कोई नहीं नहीं और चीज है नहीं, एक परमात्मा है, अनेक रूप रूपा ये विष्णु में प्रभु विष्णु में अनेक रूप रूपा में अनेक रूपों एक परमात्मा, एक रूप एक परमात्मा अनेक रूप है, न्याय जा रहा होता न्याय दिखता है, रंग करता रंग होता है, रंग बदलते है, क्रीड़ा होता है क्रीड़ा, तो चातुर्माश में क्रीड़े में रंग होता है, काला पीला सफेद लाल लाल पीला रंग होता है, क्रीड़ा वो कर ऐसे अनेक रंग होंगे, अनेक रंग में भी है वो परमात्मा, वो असली है, वो कभी बदलता था नहीं, परमात्मा सब में परमात्मा है, सब जगह ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं, सब जगह ईश्वर रूप है, सब समय परिपूर्ण है, इस वास्ते समय पर नमस्कार करो, शुभ करो, समय भगवान है, पशुओं में, पक्षियों में, वृक्षों में, घास में, धूप में, सब में परमात्मा ही परमात्मा है। इस असल विश्व में भरा एक तो ही तू, जिस खेत मारी भरी हुई में परमात्मा भरा हुआ है। इस बार से सब में परमात्मा को देखना, ऊंचे महात्मा वही माने गए वासुदेव स्थानी सब महात्मा शुद्ध होगा। महात्मा में महात्मा दुर्लभ है, सब परमात्मा है, वासुदेव है, सब वासुदेव देखने वाले महात्मा कम होते हैं। जो ठीक तरह से छाया जाए तो परमात्मा अनेक रूप से आए, अनेक रूप से कौन है वो परमात्मा ही है, अनेक रूप से देखते हैं। कोई स्त्री बना है, कोई पुरुष बना है, कोई वृक्ष बना है, कोई बाजी बना है, कोई खेत बना है, कोई पीपल है, कोई बीज है, कोई खेती है, सब में परमात्मा एक है। सब में पानी एक है, पानी वो पानी मिलता है सब बढ़िया है, सब में पानी भरा हुआ है, हरी हरी पत्तियां में सब में पानी भरा हुआ है, एक ही पानी सब हरा हो जाए, फोग भी हरा हो जाए, झाड़का भी बढ़िया हो जाए, खेड़े ही हरी हो जाए, सब पीपल भी हरिया हो जाए, नीम भी हरिया हो जाए, जाड़ भी हरी हो जाए, सब जड़ ही जड़ से एकदम पुष्ट हो जाए। एक जल अनेक रूप से बताओ, जड़ अनेक रूप से बुलाए, पत्ते अनेक रूप से, वो जीवन ही पृथ्वी है, जमीन ही है, या जमीन ही होती है, बाजरी भी जमीन ही बनती है, जमीन बाजरी पानी, ऐसे एक परमात्मा ही बने। जैसे मिट्टी से बर्तन बनते हैं, मिट्टी से बाजरी बनती है, मिट्टी से रूई बनती है, बिना बनी बनी निकलती बनी बनती बनी में फूल आते, फूल में फल आते, फल में डिडू आते, डिडू होते रूई होती है, होते तो सब जीते कपड़े बने हुए कपड़े रंग करते करते सब एक मिट्टी है। ये दिखता है सब एक मिट्टी, एक मिट्टी बना हुआ लकड़िया में मिट्टी बनी हुई है, ये सब चीज मिट्टी बनी है, अनेक तरह के वृक्ष बनते हैं, अनेक मिट्टी बनती है, एक ही परमात्मा अनेक रूप से सबको दिखते हैं, सबको सामने, सब सामने परमात्मा है। एक ही मिट्टी के बर्तन बनते हैं, कोई आंधी है, कोई तमिलनाडु है, कोई खीवा है, कोई ढकनी है, कोई मटकी है, कोई घड़ा है, कोई चुगली है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, चीज एक ही, एक ही मिट्टी नहीं बनी हुई। ऐसे सोर्स नौ से बढ़ने वाले शास्त्र शस्त्र बने हुए, शस्त्र बने हुए हैं, चुकू से बना, तरबी से बने, बंदू से बनाई, सब चीजें उसे एक लोहे से बनी हुई चीजें लोहाई है। ऐसे एक मिट्टी अनेक रूप से, ऐसे एक परमात्मा अनेक रूप से बने हैं। परमात्मा एक ऐसे भी लिख रहे हैं, नीम के नीम ही पैदा होता है, परंतु परमात्मा सब से पैदा हुआ, बीज माम सर्व होता था, संपूर्ण प्राणियों का बीज है भगवान, बीज छोटा सा होता है, बड़ कितना बड़ा होता है, बीज छोटा सा होता है, छोटे से बीज में बिल्कुल भरा हुआ है, नीम नीम बड़ी छोटी चीज होती है, उसमें नीम भरा हुआ है, वो उगता नहीं बहुत बड़ा हो जाता भाई, एक नीम बड़ी अंदर भरा हुआ है, और वर्ष में हजारों नीम बड़े होती है, हजारों एक बीज में कोसों तक का जंगल है, जंगल भरा हुआ, कोसों तक का जंगल एक बीज है, ऐसे परमात्मा में सब संसार अनेक संसार, ऊंचा नीचा छोटा बड़ा सब भरा हुआ है, सब परमात्मा ही है। बीज के ना खेत उठा बड़ा भाई सब बीज तो खेती खेती होगी सब बीज होगी दुकान होंगे लोग अपन अलग अलग ऐसी दे दिए तीन बाजी ये बाजी का दुखा ऐसा है ये बिचारी है सब गेहूँ की बिचारी है माठ में सारा है नाम ज्यादा है ये फरकती है होगी सब चीज एक ही है उसमें सब में पानी है सब में पानी पानी है सब मिट्टी पानी खाद दी हुई अच्छी खाद अच्छी दिलाई अच्छी वो खाद है सब एक परमात्मा अनेक रूप से बने हुए अनेक तरह से बने हुए परमात्मा ही है एक ही परमात्मा अनेक रूप से सब देखो समान समान आनंद से समान इस वास्ते सब आदर करो सब करो सब भगवान है परमात्मा है उनमें सब परमात्मा है प्राणी के सिवाय जितने उसमें भी परमात्मा है अपराध पराध प्रकृति है भूमि आप वायु खंग वायु मंदिर जाते वायु आकाश एक ही परमात्मा अनेक रूप से बने हुए सब में परमात्मा देखना उसको सबसे देखने वाले महात्मा है परमात्मा है सब में परमात्मा परमात्मा भरे हुए है ऊपर नीचे ऊपर सब दसों दिशाओं में पूर्व और पश्चिम उत्तर और दक्षिण क्या दिशा है ऐसे ही नई रहते वायु है अग्नि है ईशान है एक कौन है चार दिशा चार दिशा आठ एक ऊपर एक नीचे ये दस दस दिशा दस दिशा है दसों दिशा में भगवान भगवान परमात्मा परमात्मा है दस दिशा दस दिशा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चार कूट है चार ये चार कूड़ों में चार चार है इसके बीच में नहीं देते वायु है ईशान है अग्नि है चार एक ऊपर एक नीचे दस दसों दिशा में भगवान है दस दिशा में सब जगह परमात्मा सब जगह परमात्मा है सब जगह परमात्मा है तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।